Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 czerwca, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Komisja Europejska rozlicza za nieprzyjmowanie uchodźców. Bruksela wszczyna postępowanie przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom. Mąż nauczycielki z Warlubia może wkrótce usłyszeć zarzut. Jaki? To będzie zależało od wyników badań, które zlecili śledcze. W tym serwisie Trójki także o tym, ile jedzenia z polskich stołów ląduje w koszu. Komisja Europejska rozpoczyna postępowanie przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom. Sprawa dotyczy nieprzyjmowania przez te kraje uchodźców. Decyzję, jak ustaliło nieoficjalnie Polskie Radio, ogłosił na posiedzeniu komisarzy szef komisji Jean-Claude Juncker, a za pół godziny ma o niej oficjalnie poinformować komisarz do spraw migracji. Chodzi o niezrealizowane ustalenia z jesieni 2015 roku o przyjęciu 160 tysięcy osób z obozów w Grecji i we Włoszech i rozlokowaniu ich w unijnych krajach. Do Polski na początek miało trafić około 6 tysięcy uchodźców. Beata Płomecka. Polska i Węgry nie przyjęły żadnej osoby w ramach relokacji. Czechy przyjęły 12 osób, ale ostatnio ogłosiły, że odmawiają udziału w programie ze względów bezpieczeństwa. Pomimo wielokrotnych wezwań, Czechy, Węgry i Polska naruszyły zobowiązania prawne i zobowiązania wobec innych krajów. Czytamy w raporcie przygotowanym przez Komisję Europejską. Takie raporty Komisja publikuje co miesiąc i za każdym razem podsumowuje, w jaki sposób państwa członkowskie wypełniają zobowiązania. W najnowszym dokumencie liczącym 9 stron Komisja napisała, że w grupie krajów, które nie przyjęły jeszcze uchodźców, jest także Austria, ale rząd w Wiedniu ogłosił, że przyjmie 50 uciekinierów z Włoch. Z danych Komisji wynika, że w całości swoje zobowiązania wypełniły bądź są bardzo blisko tylko 4 unijne kraje – Malta i Finlandia, a także Łotwa i Estonia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed prokuratorem stanie najpewniej jutro mężczyzna, który może mieć związek ze sprawą ładunku wybuchowego pod samochodem nauczycielki z Warlubia, przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Wiadomo, że to mąż kobiety. Nauczycielka znalazła podejrzane urządzenie pod swoim samochodem wczoraj rano, gdy przyjechała do pracy. Zaalarmowani policjanci ewakuowali kilkaset osób i zdetonowali ładunek. Kilka godzin później zatrzymali 42-latka, mieszkańca Grudziądza. Prawdopodobnie dopiero jutro Tomasz R. zostanie doprowadzony do prokuratury. Teraz śledczy czekają na wyniki badań, które zlecili, mówi prokurator rejonowy w Świeciu Janusz Borucki. Zleciliśmy tak, badania śladów biologicznych, które zostały zabezpieczone tam na miejscu i zlecamy badanie tej części tego ładunku wybuchowego, która nie wybuchła. To od tych wyników będą zależały także ewentualne zarzuty, a według medialnych doniesień kobieta jest w trakcie rozwodu. Już w zeszłym roku ktoś uszkodził jej hamulce w aucie, sprawców jednak nie wykryto. Bydgoszcz, Tatiana Adonis. Prokuratorskie śledztwo w sprawie wczorajszego zdarzenia jest prowadzone w kierunku usiłowania zabójstwa. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Marnujemy i jedzenie, i pieniądze. Polacy wyrzucają do kosza średnio o 10% więcej żywności niż przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej. To dane z raportu Federacji Polskich Banków Żywności. Dlaczego jedzenie ląduje na śmietniku, tłumaczy prezes Federacji Marek Borowski. Badania wskazują, że jako konsumenci marnujemy 53% całej żywności, która jest produkowana. Straty w marnowaniu żywności w Polsce szacuje się na ilość około 9 milionów ton. I konsumenci podają, że najczęstszą przyczyną marnowania żywności jest przegapienie terminu przydatności do spożycia. Nie wyrzucam jedzenia generalnie, nie jestem taki, że tam wyrzucam jedzenia. Nigdy nie wyrzucałem jedzenia i nie wyrzucam. Pewno nie ma złotej recepty. Małgorzata Minta, blogerka kulinarna. I czasem takie astronomiczne liczby trudno nam przemawiają do wyobraźni. Moim zdaniem lepiej przemawiają do wyobraźni pieniądze. Wydajemy na to pieniądze, które w końcu musieliśmy jakoś zapracować, a później te pieniądze de facto wyrzucamy. Zrobilibyśmy eksperyment, na przykład spisywalibyśmy te wszystkie rzeczy, które wyrzucamy, ile one kosztowały i ile w ciągu miesiąca wyrzucamy do kosza. Podejrzewam, że to by był jak kubeł zimnej wody dla wielu z nas. Rocznie razem z żywnością statystyczny Polak wyrzuca około 2000 zł. A więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. I na koniec w serwisie jeszcze o wizycie w Polsce księcia Williama i księżnej Kate. Pałac Kensington podaje kilka szczegółów. Brytyjska para książęca przyleci do naszego kraju w drugiej połowie lipca. Wizyta będzie połączona z podróżą do Niemiec. Do wizyt w Polsce i u naszych zachodnich sąsiadów dojść ma między 17 a 21 lipca. Kensington Palace nie informuje na razie, kiedy dokładnie Kate i William do nas przyjadą, ale wiemy, że odwiedzą Gdańsk i Warszawę. Wizyta jest częścią ofensywy dyplomatycznej, ofensywy, która ma ocieplić wizerunek Wielkiej Brytanii po decyzji o Brexicie, która przez niektórych została odebrana jako odwracanie się od Europy. Członkowie rodziny królewskiej mają za granicą status bliski celebrytom, a sam ród posiada wiele związków z kontynentem, szczególnie z Niemcami. Ciągle nie wiadomo jeszcze, czy Katrin i William w podróż wezmą ze sobą dzieci, Georgia i Charlotte. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Nocą bez deszczu tylko na południu i zachodzie. Będzie od 9 do 13 stopni. Jutro, i to jest dobra informacja, więcej słońca, opady jedynie w północno-wschodniej części kraju. I będzie nieco cieplej, od 17 stopni w Koszalinie do 21 w Krakowie i w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Już od dzisiaj oferta specjalna w sklepach Euro. LED TV 32 cale. Thomson za 899. 43 cale. LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. Smartfon LG K3 Dual SIM LTE za 299. Laptop HP, procesor AMD, Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. No, Daria, gdzie, ale na grillu tradycja zawsze wygra z nowoczesnością. Nie sądzę. No to wymień mi jedyną rzecz, która będzie lepsza od tradycyjnych grillowanych żeberek, proszę. A mogę 8? Możesz 8, dawaj. Ośmiornica! Grilluj tradycyjnie lub nowocześnie, bo już teraz w Lidlu świeże żeberka wieprzowe rzeźnik tylko 15,90 za kilogram, a mrożona ośmiornica jedynie 27,90 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 7:07. Świat z lotu Drozda. Przeszłość, która związana jest z tym, co tu i teraz. To hasło będzie nam dziś przyświecać. Do 16:00 rzecz będzie bowiem o dwóch historiach sprzed wielu lat, które pozostawiły po sobie znaki zapytania i do dzisiaj trwają próby rozwiązania związanych z nimi zagadek. Najpierw wyprawa sprzed 120 laty. Trzech Szwedów i balonowa wyprawa na biegun północny, którą od połowy lat 90. bada pewna pisarka szwedzka. Później próba odpowiedzi na pytanie, co stało się z okrętem podwodnym ORP Orzeł, który zaginął w roku 1940. Z Morza Północnego wróciła właśnie ekipa poszukiwawcza. Agnieszka Łukasiewicz, Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd. Zapraszamy do 16:00. שלום משמעותי וגדול לא פחות מחלקן של כל המדינות השכנות ועוד אני מאמין שאנחנו הולכים סחור שאין סיכוי שעוד מלחמה תעזור ושכל הדיבורים על מאבק בטרור תחליטם רק להרשים את העולם הנאור אני מאמין שרוב על השקיעה בחינוך שסדר העדיפויות מוכרח להיות הפוך שמשכורת הבכירים היא שערוריה שצריך לפרק ולהזיז את הקריה אני מאמין שאין פה שוויון שהגזענות שבתוכנו תוריד את העשור שאינו נתעשת לא נתחיל להבין ספק אם נוכל לחגוג עוד שישי וזה לא מזיז לאף אחד את התחת עד שהם יתחילו להראות פרווחים אני מאמין שחייבים בעדיקות נתנו בעקביות בפעילות תרבות ואם יש בעיה את התקציב לבטא כזה. תנו לי את הכסף, אני אנווה. אז עמוס ערכים, מלא תובנות, אוסף את עצמו, מתחיל לעזור. מקים עמותות, משתתף בהפגנות, מגייס את המשאבים, מתדרך את הפעילות. מתרגיל, ומסביר, צריך ומה כדאי לעשות אחרת. כמה הפתרון נמצא ממש סביב הפינה. זה כמה קל יהיה, לשנות את התמונה. וזה לא מזיז לאף אחד את התחת. W 1897 ze Spitsbergenu wyrusza trzyosobowa szwedzka wyprawa. Jej celem jest biegun północny, wówczas jeszcze nie zdobyty. Co ciekawe, Szwedzi postanowili dotrzeć na miejsce nie lądem, lecz powietrzem, a dokładniej rzecz ujmując, balonem. 100 lat później historią tej tragicznie zakończonej wyprawy zainteresowała się szwedzka pisarka i lekarka, autorka książki Ekspedycja, historia mojej miłości, Bea Usma, która jest teraz z nami. Mam wrażenie, że po kilkunastu latach badania tytułowej ekspedycji o jej uczestnikach wie pani niemal wszystko, od szczegółów życia prywatnego po rozmiar butów. W takiej sytuacji człowiek chyba zaczyna mieć do swoich bohaterów stosunek osobisty. Ci ludzie mogą stać się niemal tak bliscy jak rodzina. Czy tak jest w pani przypadku? Ja, det är lite som att tak. Det här började ju som ett vanligt intresse. Zaczęło się to jako po prostu zainteresowanie. Nästan 20 år sedan. Prawie 20 lat temu. Och sen så blev det liksom långsamt. Później som att man rullar en snöboll. Tak jakby kula śnieżna robiła się coraz większa. Najpierw jest maleńka kuleczka, potem coraz większa, coraz większa. I w końcu jest tak ogromna, że nie mieści się w pokoju, wypełnia cały pokój. Och så var det verkligen. Jag, tak to było ze mną. Jag tyckte att den här historien var så spännande. Ta historia była dla mnie fascynująca. Men jag hade ju ingen aning om att det skulle ta över mitt liv. Ale nie przypuszczałam, że zajmie całe moje życie. Szwedzka wyprawa z 1897 roku to jedna z najgłośniejszych wypraw tamtego okresu. To był przecież czas wielkich polarnych podbojów. Wtedy świat chociażby poznał Nansena. Powstało wiele książek, wiele opracowań i wydaje się, że wszystko zostało już powiedziane. Co w takim razie pchnęło panią do tego, żeby zająć się tą historią ponownie? Det här är en känd expedition i Sverige. Jest to bardzo znana ekspedycja w Szwecji. Och det finns ganska många böcker. Jest wiele książek na jej temat. När man läser de böckerna efter varandra. Kiedy czyta się te książki jedną po drugiej. Så ser man att redan det som i den första boken är lite sådär. Zauważa się, że nawet to, co jest w pierwszej książce, nie do końca jest zgodne z prawdą. När nästa bok har kommit ut, då har de liksom kolejne książki zawierają zapożyczenia z tej pierwszej. Som om man upprepar någonting som är halvsant. Jeśli powtarzamy dostatecznie długo coś, co jest półprawdą, jeśli powtórzymy to dostateczną ilość razy, så har det liksom förvandlats till en to sanning. Zamienia się to w prawdę. Och så är det verkligen med den här. Tak właśnie było z tą ekspedycją. Jest to fel i alla böcker. We wszystkich książkach są błędy. Och när jag förstod det så i kiedy to odkryłam, förstod jag också att jag måste göra det. Men jag måste göra det rätt. Zrobić nowe badanie, tylko we właściwy sposób. Co było wiadomo o tej wyprawie, o przebiegu tej wyprawy w połowie lat 90., kiedy po raz pierwszy zaczęła się pani interesować losami jej uczestników? Det är tre män som ska åka till... Trzech mężczyzn wyrusza na wyprawę do bieguna północnego w balonie napędzanym wodorem. De ska försöka komma först till Nordpolen 1897. Najpierw próbują dostać się na biegun w 1896. De försvinner i Arktis. W 97 wyruszają i giną w Arktyce. Och 33 år senare. 33 lata później. Så hittar man deras, znajduje się ich sista läger. Znajduje się ich ostatni obóz. Och deras döda kroppar. I ich martwe ciała. På en ö som heter Vita. Na wyspie, która teraz nazywa się Białą Wyspą. Den ligger mitt i ute i Pakisen. Ta wyspa jest w środku oceanu lodowego, otoczona krą, lodem. På ön finns också tätt skrivna dagböcker. Na tej wyspie znaleziono również pamiętniki, dzienniki. Och filmrullar som går och framkallar. Rolki filmów, które dało się wywołać. Och böckerna slutar mitt på en sida. Te dzienniki, dziennik kończy się, jeden z dzienników kończy się w połowie strony. Så det är någonting som händer Także på coś musiało się zdarzyć na tej wyspie. Det är någonting som de dör av när de kliver i land på Vita. Co powoduje, że oni umierają zaraz po tym, jak na tę wyspę docierają. Och det är det som är gåtan med Andrej-expeditionen. Zagadka wyprawy Andrego. Za chwilkę dojdziemy do tego, na czym polega zagadka dokładnie, ale proszę powiedzieć, jak wygląda Biała Wyspa i dlaczego tak trudno na nią się dostać. I to wie pani dokładnie, bo próbowała pani kilka razy. Ja önskar att jag hade ett intresse som inte hade att göra med att jag måste åka. Chciałabym mieć takie zainteresowanie, które nie zmuszałoby mnie do wyjazdu na taką wyspę, która jest w połowie drogi do bieguna północnego. Det går aldrig att komma fram för att den tam jest bardzo trudno dotrzeć. Inringad av drivis. Ponieważ ona jest otoczona dryfującą krą. Fem gånger har jag försökt. Próbowałam 5 razy. Och en gång har jag kommit fram. Udało mi się tylko raz. Senast var jag där i augusti förra Byłam året. Byłam tam w sierpniu ubiegłego roku. Med en arkeolog. Z archeologiem. Vi kom fram till strandkanten. Dotarliśmy do plaży. Och så här är det alltid. Men då whiteout heter det. I to był whiteout. Nazywa się to tak po angielsku. Det är så disigt i luften. Powietrze jest tak zamuglone. Himlen. A niebo, hela himlen är vit, och całe niebo jest białe vit, i så man, śnieg jest też biały, także nie widać końca. Det är jättefarligt. Man har ingen sikt överhuvudtaget. Bardzo niebezpieczne, ponieważ nie ma żadnej widoczności. Men längst, liksom, bort, långt in i det här vita så såg vi silhuetten av två isbjörnar. Tam gdzieś w tej bieli widzieliśmy sylwetki dwóch niedźwiedzi polarnych. Så vi kunde inte gå i land, det var för farligt. Więc nie mogliśmy zejść na ląd, bo było to zbyt niebezpieczne. Skąd się wzięli na Białej Wyspie uczestnicy wyprawy? De åkte iväg i en vätgasballong. Wyruszyli w drogę balonem napełnionym wodorem. De hade tänkt att de skulle ta sig till Nordpolen. Zamierzali dotrzeć do bieguna północnego. De inte skulle landa. Ale nie zamierzali tam lądować. Utan de skulle bara släppa ner en stor boj. Chcieli tylko zrzucić tam taką informację. Vi var här först. Informację o tym, byliśmy tu jako pierwsi. Sen skulle de fortsätta till Alaska, Kanada. I zamierzali lecieć dalej. Albo do Alaski, albo do Kanady, albo do Rosji. Så var planen. Taki był plan. Men efter 3,5 dygn Ale po 3,5 luften, dniach, po 3,5 dobach w powietrzu, så var örnen, som ballongen heter, balon, który nazywał się Orzeł, den hade förlorat jättemycket vätgas. Stracił bardzo dużo wodoru. Och den var så tung i był av tak ciężki, väta och rimfrost. Tak był ciężki, ponieważ był pokryty szronem i wilgocią. Så den började dunsa i isen. Że opadł bardzo nisko i zaczął uderzać w krę. Så de var tvungna att nödlanda. Odbijał się od tej kry, dlatego musieli wylądować. Sen går de i 88 dagar. Później söderut. Przez 88 dni wędrują na południe, för att komma fram, żeby dotrzeć do stałego lądu. De hamnar på Viten av en slump. Przypadkiem trafiają na Wyspę Białą, a ta wyspa w tamtym czasie nawet nie istniała na mapach świata. Det är en ö som inte finns. Tej wyspy nie było po prostu. Och ingen vet var de är. Wtedy nikt nie wiedział, gdzie oni mogą być. W momencie, kiedy dotarli na miejsce, wiadomo, że kilka dni byli przy życiu, potem notatki się urywają i prawdopodobnie krótko potem zginęli. Jakie były przypuszczenia 33 lata po ich odnalezieniu co do przyczyny śmierci? To jest dziwne, ale wydawało się, że na początku chyba nikomu nie zależało na ustaleniu, co się stało. Wydawało się, że na początku wszyscy mówili, że zamarzli. To było zamarznięcie, ale oni mieli mnóstwo ubrań, mieli na saniach mnóstwo ubrań, których nie skorzystali. Poza tym nie było tak zimno, było tylko kilka stopni poniżej zera. Później pojawiła się teoria o łosieniu. To jest pasożyt, który żyje w mięsie niedźwiedzi polarnych. Śmiertelność z powodu infekcji jest 0,2%. Włośnicą to jest 0,1%. So att det skulle ta livet av tre Także unga, friska män. To jest niemożliwe, żeby trzech młodych mężczyzn zginęło z tego powodu w ciągu trzech dni. To jest niemożliwe. Jest z nami Bea Usma, autorka książki Ekspedycja, historia mojej miłości. Jest rok 1897. Na Wyspę Białą po awaryjnym lądowaniu balona trafia trzech szwedzkich polarników. Mają zapasy żywności, mają leki, broń i amunicję. Mają nawet wiedzę o tym, że da się przezimować w Arktyce mimo skrajnych warunków. Jednak kilka dni później cała trójka umiera. Od czego pani zaczęła, żeby tę zagadkę rozwiązać? Ja tänkte att om jag ska göra det här en gång. Pomyślałam sobie, że jeśli mam to zrobić dobrze, to muszę zrobić to od samego początku właściwie. Muszę wyszukać wszystkie oryginalne źródła. Mogę dotrzeć do wszystkich właściwych dowodów. A później muszę od nowa ułożyć tego puzzla. I wtedy zobaczyć, co z tego wyjdzie, jaki wyjdzie obraz. Zabrało to bardzo dużo czasu. I nadal się tym zajmuję. Jest to tak dziwne, że minęło już 120 lat, że nadal pojawiają się nowe wątki. ponadto. När jag hade hållit på i kanske 10 år så insåg jag... Po 10 latach pracy nad tym przypadkiem... Jag inte kommer vidare om jag inte blir läkare. Nie mam szansy pójść dalej, jeśli nie będę miała wiedzy lekarskiej, medycznej. Det tog också ganska lång tid att utbilda mig till läkare. Wtedy zaczęłam studiować medycynę i zostałam lekarzem. To również zajęło mi dużo czasu. Men det var helt nödvändigt. Ale było to konieczne. Angripa ekspedicjonen på ett helt nytt sätt. Bo dzięki temu mogłam jakby podejść do tej ekspedycji i do dowodów od innej strony. Dessutom, när man är läkare, kiedy jest się lekarzem, så är det liksom ingen som fattar att man samtidigt är en galning. To nie jest człowiek traktowany jako szaleniec. Det är ingen som misstänker det. Nikt nie podejrzewa, że jest szaleńcem. Więc można zadzwonić do kogokolwiek och be om ett möte. I poprosić o spotkanie i rozmowę. Hej, chefem på giftinformationscentralen. Panie dyrektorze centrali informacji na temat chorób zakaźnych. Czy miałby pan chęć ze mną zjeść lunch? Bo chciałabym zapytać, czy jeśli człowiek umiera na botulizm, to ręka będzie zaciśnięta w pięść, czy będzie otwarta? Ja, wist, ja. Oczywiście, nie ma problemu, możemy się spotkać. Ta wyprawa to było szaleństwo, bo amatorzy zupełnie wyruszyli. Balon był niewypróbowany, błędne były obliczenia, wszystko było szalone. No i tutaj też pani wspomniała o tym swoim szaleństwie, że nie była pani o szaleństwo podejrzewana, będąc lekarką. A czy wobec tego nie jest pani jednak mimo wszystko trochę szalona, biorąc pod uwagę czas i energię poświęcono tej wyprawie właśnie? Ach, vad skulle jag gjort annars, tänker jag. A co innego mogłabym robić? Tak sobie pomyślałam. Kolla po TV. Mam oglądać telewizję? Det här är ett helt frivilligt projekt. Jest to zupełnie dobrowolny projekt. Och om någon skulle sagt till mig för 20 år sedan... 20 lat temu powiedziałby mi, że... Att jag ska hålla på med 3 polargubbar. Będę się zajmować 3 facetami, polarnikami. Då skulle jag ju inte tro på det. To na pewno bym nie uwierzyła. Men det är ju så kul. Ale to jest fascynujące. Miała pani bardzo trudne zadanie, bo było bardzo mało dowodów 120 lat po... całej wyprawie, dowodów, do których można było dotrzeć. Jeżeli chodzi o szczątki polarników, zostały tylko w zasadzie zdjęcia i trochę ubrań. Czy w momencie, kiedy dowiedziała się pani, że materiał dowodowy jest niedostępny, myślała pani o tym, żeby się wycofać, żeby skończyć badanie tej wyprawy? Nej, faktiskt inte. Nie, na pewno nie. Jättekonstigt. To dziwne. Men det kanske beror på att det började. Ale może zależy, zaczęło się to vanligt intresse. Od tego, że po prostu zafascynowała mnie sama historia. Ja, det började inte med att jag tänkte att jag skulle knäcka dödsorsaken. Nie zaczęło się od tego, że ja od razu chciałam znaleźć przyczyny śmierci tych ludzi. Tylko po prostu chciałam wejść w ich skórę. Zrozumieć ich motywy. Ja, så jag hade väldigt mycket kunskap. Wiele wiedziałam. När jag väl bestämde mig för att jag skulle podjęłam decyzję, że spróbuję wyjaśnić przyczynę ich śmierci. Så här, i efterhand så... Także teraz z tej dłuższej perspektywy to powiem, że rzeczywiście to bardzo dziwne wydaje teraz, kiedy tak siedzę i o tym opowiadam. Men det är ju så roligt. Ale dla mnie jest to świetna historia, świetne życie. Co naprawdę się wydarzyło w roku 1897 na Wyspie Białej, kiedy 3 szwedzkich polarników dotarło na miejsce i krótko po tym zginęło? Do jakich wniosków pani doszła? Okej. De kliver i land på Vitön den 5 oktober. 5 października wchodzą na wyspę, docierają do wyspy w 1897 roku. När de kliver i land så är de kiedy docierają do wyspy, nie są chorzy. De släpar i land sina släder. Wciągają na ląd swoje sanie. De har en enormt stort förråd av kött. Mają ogromny zapas mięsa. De har skjutit zastrzelili wielką fokę, zastrzelili niedźwiedzia. De har mat som räcker mają till våren. Jedzenie, które im wystarczy do wiosny. Och tanken är att de ska försöka övervintra. Mają taki pomysł, że przezimują på ön, na tej wyspie. För att sen ta sig till något annat ställe där de kan bli próbować räddare. Dostać się w inne miejsce, skąd mogliby zostać uratowani. Man kan läsa i dagboken att de ska försöka bygga. W dziennikach można przeczytać, że próbują zbudować szałas. Och att de börjar i zaczynają zbierać dryftujące drewno, które leży na plaży. Men det finns ingen hydda. Ale nie ma tam żadnego szałasu, nie ma śladu szałasu. Teraz widać, że to dryftujące drewno jest ułożone w stos. Så långt kom de. Zdążyli tylko ułożyć je w stos. Det sista man kan läsa i dagboken, ostatnie, co można przeczytać w dzienniku, w momencie, kiedy on się urywa, att de sitter to jest informacja, że siedzą w namiocie och att det är en snöstorm. I że jest burza śnieżna. Och André skriver. I André pisze. Det ska bli skönt att få komma ut och röra på oss. Fajnie byłoby, gdybyśmy mogli wyjść i troszkę się poruszać. När det av vädret medgives. Pogoda nam na to pozwoli. Det är skrivet av en person som inte har någon aning om att han osoba, która nie ma świadomości, że za chwilę umrze. Det är skrivet av en person som inte är rädd. To jest, pisze to osoba, która nie boi się niczego. Och han är inte sjuk. I nie jest chora. Det är skrivet av en person som sitter inne i tält. Osoba, która siedzi w namiocie i się nudzi. Och sen är det någonting som händer. A później coś się wydarza. Och jag har ju dragit in i Nordens främsta experter. Wciągnęłam w moją pracę najlepszych ekspertów inom Skandynawii, jeśli chodzi o medycynę sądową, brottsplatsutredare, badania miejsc przestępstwa, kryminaltekniker, techników kryminalistyki. Och vi har gått igenom i przeanalizowaliśmy ten przypadek wielokrotnie na różne sposoby. Ja har också hittat znalazłam również en massa spår, mnóstwo śladów. Som, om man lägger dem samman, jeśli połączyć je ze sobą, so ser man att den to wtedy można wnioskować, że najmłodszy z tych mężczyzn, den enda som har fått en grav på vita, jedyny, który miał grób na Białej Wyspie, han har blivit attackerad on został av en zaatakowany ispia. Przez niedźwiedzia polarnego. Och jag tror att det är det i som wydaje händer mi się, że to, när André slutar skriva. To się zdarzyło w momencie, kiedy André przestał pisać swój dziennik. Det kan jag bevisa. To mogę udowodnić, att Nils Strindberg har blivit dödad av en isbjörn. Nils Strindberg został zabity przez niedźwiedzia polarnego. Ja är inte helt säker på dem. Nie jestem pewna, co z tymi dwoma pozostałymi. Ännu, måste jeszcze, jag säga. Jeszcze. Jag har nu precis hittat en teraz, den, niedawno znalazłam kawaj, som Knut Frenkel hade znalazłam marynarkę, którą miał na sobie Knut Frenkel. Inne, hela fodret inne i den kavajen. Cała podszewka tej marynarki är täckt av en röd, pokryta intorkad vätska. Czerwonym, brązową, wyschniętą cieczą. Tänk va, att det är så 120 år senare, att sådana saker pomyślcie, kommer fram. 120 lat później, czy 150 lat później pojawiają się takie dowody. Jag ska förstås låta analysera oczywiście, den här vätskan. Wyślę tę ciecz do zbadania, se, om det är żeby zobaczyć, czy to jest krew. Och om det är Frenkels blod. I czy to jest krew Frenkela. Eller är det isbjörns blod? A ja może niedźwiedzia polarnego? Zobaczymy. Jeszcze jeden wątek jest w tej książce, taki poboczny, równoległy, można powiedzieć, wątek miłosny, który dotyczy narzeczonej jednego z uczestników. To chyba ważny wątek w tej książce. Trochę ociepla tę całą historię, tworzy ją bardziej ludzką. Det tycker jag också. Tak, podzielam tę opinię. Det, jag var inte intresserad av att skriva ännu en nie zamierzałam pisać raport om allt som jag vet. Przedstawiającego stan mojej wiedzy na temat tej ekspedycji. Jag är författare i grunden. Jestem pisarzem. Inte en faktabokstråkis. A nie takim nudziarzem od nudnych raportów książek z samymi faktami. Så boken har dels den här jättefina kärlekshistorien. Zawiera tę przepiękną historię miłości. Som handlar om Anna som blev Anny, kvar, która została och som aldrig kunde släppa i która, nigdy nie potrafiła tanken på Nils Strindberg. Porzucić pamięci, porzucić myśli o Nilsie Strindbergu. Hon gifte om sig, wyszła za mąż, men, och fick inga barn. Ale nie miała dzieci. Och när hon dog, i kiedy zmarła, så stod det i hennes testamente. To w jej testamencie było napisane. Begrav mig bredvid proszę, min man. Proszę mnie pogrzebać koło mojego męża. Men ta ut mitt hjärta. Ale wyjmijcie mi z piersi serce. Bredvid Nils. I włóżcie je do grobu Nilsa. Och då gjorde de det. I rzeczywiście tak zrobiono. Så hennes hjärta är begravt. Także jej serce jest pogrzebane w srebrnym pojemniku. Bredvid Nils Strindberg. I leży w grobie Nilsa Strindberga. Ekspedycja, historia mojej miłości i autorka tej książki Bea Usma była z nami. Bardzo dziękuję. Tak, znana. A naszą rozmowę tłumaczyła pani Emilia Fabisiak. Bardzo dziękuję. I dla państwa jeszcze kilka egzemplarzy książki. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Nameless. choisi un prénom pour l'hiver ou l'été. Orły dzisiaj w audycji. Orzeł szwedzki, a więc balon polarników sprzed 120 lat to już za nami, a drugi orzeł podwodny już za chwilę. Najpierw winny jestem Państwu rozwiązanie konkursu. W zeszłym tygodniu jednym z gości była Weronika Mliczewska. Przypomnę, że w Izraelu spotkała pewną kobietę, Induskę. Pani rozmawiały krótką chwilę, a 6 lat później Weronika postanawia odnaleźć tę znajomą, krótką znajomą w Indiach, nie wiedząc, jak owa znajoma się nazywa, gdzie mieszka i kim w ogóle jest. W efekcie tych poszukiwań powstał film dokumentalny zatytułowany Long Way. Film niedawno miał swoją premierę. A gdyby ta historia została zekranizowana w stylu bollywoodzkim, jaki tytuł miałby taki bollywoodzki film fabularny? To było Państwa zadanie w zeszłym tygodniu. Wybraliśmy 3 propozycje. Czasem bigos, czasem kary, bądź otwarty, bądź wytrwały. Czasem ludzie się spotykają, czasem nie. I jeszcze 3 propozycja. Szukałem cię tam, szukałem cię tu. A nagrodę, vouchery o wartości 700 zł każdy otrzymują. Pani Ewa z Sopotu, pani Małgorzata z Gdańska oraz pan Błażej z Leszna. Gratulujemy. Konkurs zamknięty. Czas na drugiego orła. Świat z lotu Drozda. Jest początek września. Właśnie wybuchła II wojna światowa. ORP Orzeł, jeden z najnowocześniejszych okrętów podwodnych tamtych czasów, zawija do portu w Tallinie, by chory kapitan mógł trafić pod opiekę lekarzy. Estończycy internują jednostkę. Zabierają mapy, demontują sprzęt, w tym dużą część uzbrojenia. Kilka dni później polska załoga decyduje się na brawurową ucieczkę i z Estonii dopływa do Wielkiej Brytanii, gdzie dołącza do Royal Navy. W maju 1940 roku ORP Orzeł wypływa na kolejny patrol, z którego już nie wraca. Co się stało i gdzie, tego do dzisiaj nie wiadomo. Odpowiedzi od kilku lat szuka zespół skupiony wokół przedsięwzięcia Santi Odnaleźć Orła, a jego szef jest teraz z nami. Płetwonurek wrakowy, fotograf podwodny, członek nowojorskiego Explorers Club, Tomasz Stachura. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Kiedy czytałem materiały związane z poszukiwaniami orła, to szybko uznałem, że powiedzieć o tych poszukiwaniach, że to jest szukanie igły z stogu siana, to jest zbyt daleko idący optymizm. Minęły 3 lata, w piątek zakończyła się 4. Wyprawa poszukiwawcza. Orła wciąż nie ma. Jak pan oceniał swoje szanse zespołu na odnalezienie tej jednostki na początku poszukiwań? Jak pan ocenia teraz? Czy coś się zmieniło? Tak, od początku zakładaliśmy, wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. To było tak, że jak wróciliśmy w 2014 roku z morza, wtedy jeszcze mieliśmy nadzieję, że uda się po prostu to zrobić bardzo łatwo. Po pobycie na Morzu Północnym w 2014 roku zdaliśmy sobie sprawę, że musimy to zrobić kompleksowo. I od tego momentu powstał projekt Santi Odnaleźć Orła, który od początku zakłada, że mamy doprowadzić do odkrycia orła. Samo mówienie o orle, samo zainteresowanie większego grona odbiorców już też jest swego rodzaju sukcesem. Coraz więcej się mówi o orle. Ma powstać, w przyszłym roku ma Jacek Bława zacząć kręcić film na temat orła, także robi się dużo wokół orła i myślę, że prędzej czy później orzeł zostanie znaleziony. Także odpowiadając na pana pytanie, to też są pewne ruchy, które mają doprowadzić do odkrycia orła. Jeśli oczywiście chciałbym, żeby to nasza ekipa odkryła orła, ale może nasze ruchy też spowodują pewną reakcję po stronie brytyjskiej, czy chociażby holenderskiej, która jest mocno zaangażowana w poszukiwanie swojego okrętu, więc pan ucieka od odpowiedzi, bo reakcje strony brytyjskiej, holenderskiej, filmy fabularne, ruch wokół tej historii, wszystko zgoda, ale to, czy to ma realny wpływ na to, że jeden z wielu setek, jak sądzę, czy dziesiątek co najmniej wraków, które leżą na Morzu Północnym, to jest właśnie ten wrak, którego szukamy i że on zostanie odnaleziony. Jakie są szanse realne? No bo ile wraków jest, nie proszę o konkretną liczbę, ale ile wraków leży na Morzu Północnym chociażby z okresu II wojny światowej? To są setki tysięcy, może nie z okresu II wojny światowej, ale w ogóle. Generalnie. My mamy listę około 5000 okrętów, obiektów na dnie Morza Północnego. Liczył pan, ile potrzebuje pan lat, żeby znaleźć ten jeden konkretny? Można to bardzo łatwo policzyć. My w czasie tej ekspedycji zbadaliśmy 1000 km². Powierzchnia Gdyni to jest 135 km², więc zbadaliśmy olbrzymi obszar, a nadal jest to 1/1000 Morza Północnego, więc prawdopodobnie byśmy musieli zamieszkać na wiele lat na Morzu Północnym, żeby zbadać Morze Północne w całości. My trzymamy się hipotez inaczej. Żeby znaleźć orła, musimy założyć sobie jakiś plan działania. Nasi historycy z Hubertem Jando na czele założyli nam plan, że szukamy od hipotezy najbardziej prawdopodobnej. Najbardziej prawdopodobna hipoteza z tych 8, które istnieją, to jest hipoteza Friendly Fire, czyli tego przypadkowego zatopienia orła 3 czerwca 1940 roku. Przypadkowego to znaczy? To znaczy 3 czerwca 1940 roku samolot Hudson wracający z patrolu wypatrzył nieznany okręt podwodny. To był... I to wiemy na pewno, że taka rzecz miała miejsce. Tak, są na to raporty, są informacje. Nasi historycy dotarli również do podsłuchów niemieckich, którzy stwierdzili, że coś takiego było. Także mamy jakby potwierdzenia z dwóch stron. Mhm. Stąd tej hipotezy się trzymamy. I mamy pozycję. Oczywiście w 40 roku nie było GPS-ów. Podawały się tak zwane pozycje zliczeniowe, czyli samolot startował, skręcał kursem, leciał ileś mil i tak dalej, więc mamy świadomość, że podanie pozycji w 40 roku na pewno nie odpowiada takiej dokładności jak teraz. Zbadaliśmy nawet, jaką pomyłką obarczone są pozycje z 1940 roku, czyli sprawdziliśmy podane pozycje przez pilotów, a następnie odkrycie wraku. Okazało się, że jest to średnio 5-6 mil, więc nie jest to źle. Założyliśmy sobie w takim razie obszar, że będziemy szukać obszaru o promieniu 8 do 12 mil wokół pozycji ataku, uważając, że w ten sposób jesteśmy w stanie pokryć jakby tą pomyłkę. Jak wiemy, już dzisiaj sprawdziliśmy cały ten obszar. Na tym obszarze przez te trzy wyprawy, bo trzy wyprawy się odbyły tam w tej części Morza Północnego, znaleźliśmy 10 wraków, więc coś znaleźliśmy, ale nie znaleźliśmy orła. I pytanie teraz jest dla nas najważniejsze, czy my wyeliminowaliśmy tę hipotezę, czy nie, A jakie są inne hipotezy w takim razie? Te, nazwijmy to, wiarygodne. Jest 8 hipotez, ale część jest niesprawdzalnych, nawet jeśli są bardzo wiarygodne, bo jak sprawdzić hipotezę, że orzeł zatonął w wyniku kolizji zabłąkaną miną na środku Morza Północnego. Ale można, rozumiem, wyznaczyć jakiś rodzaj prawdopodobieństwa, że w tym rejonie były pola minowe. Tak, i taka hipoteza była badana w 2008 roku przez ekspedycję Balex Metal i wyeliminowała tą hipotezę, więc sprawdzili pole B16, i w tym momencie wiemy już, że jest coś odhaczone. My działamy tak samo, czyli poniekąd odhaczyliśmy tą hipotezę ataku przez Hudsona. Poniekąd mówię, bo ona do końca nigdy, trzeba by powiększać ten obszar w nieskończoność, ale w dużej mierze ją wyeliminowaliśmy. I teraz się musimy zastanowić, mamy na to parę miesięcy czasu, co dalej. myślę, że nastał czas na takie ruchy trochę administracyjno-historyczne. To znaczy nasz projekt się trochę rozrósł, jesteśmy już zauważalni i mamy ambicje, żeby spróbować wystąpić oficjalnie może do admiralicji brytyjskiej. W czasie tego... Z prośbą o archiwa, o dostęp do archiwów, które są zamknięte. Legendy głoszą, że są zamknięte i są ukryte. Na to nie ma żadnych dowodów. Możemy jedynie się spytać, czy są jakieś ukryte dokumenty. Aha. Polska po raz ostatni wystąpiła w 1962 roku o taką informację, więc jest spokojnie czas na to, żeby wystąpić po raz kolejny. Mało tego, my odkryliśmy podczas naszej ekspedycji okręt podwodny HMS Narwal, który też był poszukiwany przez Brytyjczyków, więc mamy jakiś argument w ręku, że możemy coś pokazać, coś mówi im przekazać. Mówi pan o tym, co się wydarzyło podczas ostatniej wyprawy. Tak, podczas ostatniej ekspedycji pierwszego dnia poszukiwań natknęliśmy się na okręt podwodny. Serca nam prawie wyskoczyły z klatki piersiowej, bo emocje były nieprawdopodobne. No w końcu po latach trafiamy na okręt podwodny, a nie na kontener czy kawałek wraku. A jak to wygląda w praktyce? Mówi pan, natrafiamy. To nie jest tak, że statek napływa na wrak, tylko to jest tak, że wszyscy spatrzeni są, zakładam, w monitory. Nagle sonar się odzywa, widać jakieś wykresy, jakieś rysunki rysuje program komputerowy dopasowany do sonaru. Dokładnie tak jest. My dzięki naszemu partnerowi Instytutowi Morskiemu w Gdańsku dysponujemy naprawdę fantastycznym sprzętem. Mamy multibeam, który cały czas skanuje dno takim paskiem o szerokości 300 metrów. Cały czas płyniemy. To nie jest tak, że musimy stanąć nad obiektem, tylko płyniemy 7 do 8 mil, to jest naprawdę szybko na morzu i skanujemy dno. I najechaliśmy na pozycję, którą mniej więcej szacowaliśmy, że coś tam będzie ciekawego. Okazało się, że jest tam okręt podwodny. Mieliśmy tak dobry sprzęt i byliśmy tak dobrze przygotowani od strony historycznej, że identyfikacja tego wraku zajęła nam 5 minut, co było i dobre, i złe. No dobre, bo wiedzieliśmy, ale złe, że ta nadzieja trwała tak krótko, bo był moment, że naprawdę myśleliśmy, że to jest w końcu orzeł. To było tylko 4 metry różnicy. Narwal ma 88 metrów, orzeł 84. I tylko te 4 metry różnicy spowodowały, że wiedzieliśmy, że nie jest to orzeł. A jak można było wytypować, że to właśnie ten okręt podwodny, ten brytyjski, o którym pan wspomniał? Tak, i to jest w naszym projekcie Santi odnaleźć orła skupiamy naprawdę fachowców, czyli mamy historyków, którzy się znają na swojej robocie. Doktor Hubert Jandor zrobił doktorat z orła, więc chyba nie ma w Polsce większego fachowca. I zawsze jest na pokładzie, tak? Tak, jest od początku z nami, jest członkiem ekspedycji, był na ekspedycji z marynarką wojenną na Balex Metalu, jest zaangażowany w ten projekt niemalże od początku. Mamy hydrografów na czele z doktorem Benedyktem Hacem, którzy są fachowcami w swojej dziedzinie. Mamy oczywiście nurków, który ja szefuję, ale jeszcze cały czas niewiele mogliśmy się wykazać. To znaczy, że jeszcze nie było schodzenia na dno, żeby zbadać dany obiekt, który wygląda jak... W 2016 roku badaliśmy inną koncepcję, tak zwaną holenderską. Ona była dość prosta do sprawdzenia, dlatego postanowiliśmy to zrobić. Ale najpierw na czym ona polega, ta holenderska koncepcja? Że orzeł zatonął u brzegów Holandii. To jest taka trochę hollywoodzka historia, ale ona jest przepiękna. Przede wszystkim była dość łatwa do sprawdzenia. Nie dysponowaliśmy rok temu takim statkiem jak w tym roku, więc stwierdziliśmy, żeby nie marnować roku, po prostu pojedziemy samochodami u brzegów Holandii, wynajmiemy tam statek i tam zbadamy tą hipotezę. I tam faktycznie nurkowaliśmy na wrakach i mogliśmy się wykazać. A wracając jakby tutaj do tej naszej roboty, czyli mamy chłopaków przygotowanych historycznie nieprawdopodobnie. Jak najechaliśmy na wrak tego okrętu podwodnego, oni doskonale wiedzieli, że w tym rejonie zaginął tylko HMS Narwal. Jest informacja mówiąca o tym, że 23 lipca 1940 roku 6 mil od tej pozycji niemiecki samolot Dornier 17 zatopił brytyjski okręt podwodny. Czyli jakby udowodniliśmy tą teorię. Mówiło się o narwalu, że zatonął może u brzegów Norwegii, może gdzieś po drodze, a może właśnie w wyniku tego ataku. Nasze odkrycie udowadnia właśnie tą hipotezę. A co się dalej dzieje z takim odkrytym nowym wrakiem, który wiadomo, że to jest wrak tego konkretnego okrętu? Co się dzieje z tą wiedzą? Jak ta wiedza dalej żyje, ta informacja? Są, każde państwo, tak jak Polska, są biura hydrograficzne, biura cywilne hydrograficzne, wojskowe hydrograficzne. Te wraki są zapisywane w rejestrach, ale największe wrażenie takie odkrycie robią na tak zwanych amatorach jak my, czyli są grupy w Holandii, Wielkiej Brytanii, w Polsce, które poszukują wraków. One mają swoje dane i oni to rejestrują. I my czasami ci ludzie są bardziej zaangażowani niż służby państwowe czy wojskowe, więc my mamy fantastyczny kontakt z ekipą holenderską, która też ma swój okręt, którego szuka, O-13, który zaginął parę dni po naszym Orle i mamy ten sam cel, wspaniały w zasadzie, i współpracujemy bardzo mocno. Teraz liczymy, że mając okrycie Narwala, może nam się uda dostać do brytyjskiej grupy tak samo zajmującej się poszukiwaniami. Czyli jak my mamy coś, to wy macie coś, to się wymienimy. Trochę tak. Na jakich głębokościach takie wraki, jeżeli chodzi o Morze Północne, spoczywają? Tam, gdzie badaliśmy, to średnia głębokość była 80 metrów, Narwal leży na 94. To jeszcze jest w zasięgu płetwonurków, czy jeszcze tak na granicy? To jest na granicy, żeby coś zrobić. Poniżej oczywiście nurkowie schodzą dużo głębiej, ale już trudno zrobić zdjęcie czy cokolwiek innego. Tam faktycznie jest dość płaskie dno. Można powiedzieć czasami nudne. My pływaliśmy 12 dni w prawo i w lewo. Badaliśmy taki kwadrat o boku 30 km na 34. To jest z zewnątrz patrząc, to jest bardzo nudne, ale naprawdę to były wielkie emocje, jak najechaliśmy na coś i pierwszego dnia natrafiliśmy na 3 nowe wraki, a potem przez 10 dni nie znaleźliśmy niczego kompletnie, a mimo tego mieliśmy ciągle dużo entuzjazmu, żeby tak jak to robili niektórzy do 4 nad ranem, siedzieć przy monitorach i sprawdzać, co widać na dnie. Jest pan zaangażowany w tę wyprawę bardzo osobiście, już nie mówię o tym, że finansowo. Za panem 4 wyprawa, planowana jest kolejna i kolejne próby. Dlaczego akurat ten okręt? Dlaczego ta historia? To jest taki projekt z potrzeby serca. Ja na początku myślałem, że to jest kolejny projekt wrakowy. Bo tym się pan zajmuje. Tak, ja się zajmuję, no mam to szczęście, że zajmuję się produkcją sprzętu nurkowego i robię to, co kocham, i zajmuję się również odkrywaniem wraku. Mamy ekipę Baltic Techa na Bałtyku, która wiele rzeczy odkryła. Parę lat temu ze Szwedami badaliśmy skarb na wraku Marsa. Udało mi się trafić ze swoim zdjęciem do National Geographica na okładkę, także no mam najwspanialszą pracę na świecie. I w pewnym momencie dotarło do mnie, że nie ma czegoś takiego jakby kompleksowe poszukiwanie orła. Byłem bardzo tym zaskoczony, myślałem, że się ktoś tym zajmuje. Czyli nie ma systemu, który by tak prowadził do tego celu, którym jest odnalezienie. Siedliśmy z kolegami i stwierdziliśmy, kto jak nie my. No i zabraliśmy się za to i na razie świetnie nam idzie. Mamy świetną z tego frajdę. Czasami jesteśmy trochę zmęczeni, czasami nasze rodziny już proszą, żebyśmy tego orła znaleźli, bo znikamy na 3 tygodnie co roku. Ale to jest naprawdę fantastyczna rzecz. To jest coś nieprawdopodobnego i co ciekawe, spotykamy się z nieprawdopodobną reakcją. Tak jak pan powiedział, angażujemy się finansowo, ale na przykład co roku mamy coraz troszeczkę łatwiej, bo dzwonią znajomi i mówią, słuchaj, jak wam pomóc? I dzwonią moi przyjaciele, właściciele firm i mówią, słuchaj, ja ci przekażę pieniądze, ale nic nie chcę w zamian. To jest nieprawdopodobne, jak otwierają się serca i portfele ludzi, to jest coś niesamowitego. I my staramy się nie stracić też tej duszy tego projektu. Mieliśmy trochę propozycji, żeby zrobić z tego bardziej marketingowy projekt, ale stwierdziliśmy, że właśnie nie, że ta dusza i ta wolność, którą mamy, jest dużo cenniejsza niż środki, którymi byśmy mogli dysponować na większą ekspedycję na przykład. Był z nami Tomasz Stachura, szef przedsięwzięcia Santi Odnaleźć Orła. Bardzo dziękuję i powodzenia w kolejnych wyprawach. Dziękuję bardzo.